दिल हुआ मिलखा बड़ी तेज भागे रे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे दिल जगा से हिल गया रे दिल जगा से हिल गया रे टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका तूने फेंका खा के रे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे दिल की फंसी है नैया मझधार में सुन ले विस्तार में हो लुट गया प्यार में ये तो बता दे मेरे जज्बात का इतना कम रेट क्यों है तेरे बाजार में करके वादा क्यों ना आई करके वादा क्यों ना आई हुआ दिल का जगराता हल्का फुल्का सा धोखा खा के रे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे सैया मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे ताता थैया थैया थैया थैया मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे ताता थैया थैया सैया थैया निकली है दिल से तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।